महाभारत उद्योग पर्व अष्टपंचाशदधिक शततमोध्याय। रुक्मी का सहायता देने के लिए आना, परंतु पांडव और कौरव दोनों पक्षों के द्वारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना। वैशंपानुवाच एतस्मिन् देव काले तो भीष्मकस्य महात्मनः हिरण्यरोमणो नृपतेः साक्षादिन्द्रसखस्य वै आकूतीनामधिपतिर्भोजस्यातियथश्विनः दाक्षिणात्यपतेपुत्रो दीक्षु रुक्मीति विस्तृतः। वैशंपान जी कहते हैं, जन्मेजय इसी समय अति यशस्वी दाक्षिणात्य देश के अधिपति भोजवंशी तथा इंद्र के सखा हिरण्यरोमा नाम वाले संकल्पों के स्वामी महामना भीष्मक का सगा पुत्र संपूर्ण दिशाओं में विख्यात रुक्मी पांडवों के पास आया। य किं पुरुष सिंहस्य गंधमातनवासिनः कृष्णं शिष्यो धनुर्वेदं चतुष्पादं अवाप्तवान्। जितने गंधमादन निवासी किम पुरुष प्रवर द्रोम का शिष्य होकर चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। यो माहेन्द्रम धनुर्लेभे तुल्यम गांडीव तेजसा सार्गेण च महाबाहु सत्वतम दिव्य लक्षणम। जिस महाबाहु ने गांडीव धनुष के तेज के समान ही तेजस्वी विजय नामक धनुष इंद्रदेव साथे प्राप्त किया था, वह दिव्य लक्षणों से संपन्न धनुष सार्ग धनुष की समानता करता था। त्रिण्ये वैतानि दिव्यानि धनुषेति विचारिणां वारुणं गांडिवं तत्र माहेन्द्रं विजयं धनुः सार्गं तु वैष्णवं प्राहुर्दिव्यं तेजोमयं धनुः। द्युलोक में विचरने वाले देवताओं के ये तीन ही धनुष दिव्य माने गए हैं। उनमें से गांडीव धनुष वरुण का, विजय देवराज इंद्र का तथा सार्ग नामक दिव्य तेजस्वी धनुष भगवान विष्णु का बताया गया है। धारयामास तत्कृष्ण परसेना भयावहम गांडीवं पावकालेभे खांडवे पाकशासनहि। शत्रु सेना को भयभीत करने वाले उस सारंग धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया और खांडव दाह के समय इंद्र कुमार अर्जुन ने साक्षात अग्निदेव से गांडीव धनुष प्राप्त किया था। द्रुमाद्रुक्मे महातेजा विजयम प्रत्यपद्यत संचिद्य मौरवान पाशान निहत्य मुरमोजसा निर्जित्य नरकम भौमम आहृत्य मणिकुंडले षोडश त्रिसहस्राणि रत्नानि विविधानि च प्रतिपेदे ऋषिकेश सार्गम च धनुरुत्तमम्। महातेजस्वी रुक्मी ने द्रुम से विजय नामक धनुष पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज और बल से मूर दैत्य के पासों का उच्छेद करके भूमिपुत्र नरकासुर को जीतकर जब उसके यहाँ से अदिति के मणिमय कुंडल वापस ले लिए और 16,000 स्त्रियों तथा नाना प्रकार के रत्नों को अपने अधिकार में कर लिया, उसी समय उन्हें सार्ग नामक उत्तम धनुष भी प्राप्त हुआ था। रुक्मे तो विजयम लब्ध्वा धनुर्मेघ निभस्वनम विभीषयन् नैव जगत पांडवान् अभ्यवर्तत। रुक्मी मेघ की गर्जना के समान भयानक टंकार करने वाले विजय नामक धनुष को पाकर संपूर्ण जगत को भयभीत सा करता हुआ पांडवों के यहाँ आया। नामृष्यत् पुराजो सौ स्वबाहु बल गर्वितः रुक्मिण्याहरणं वीरो वासुदेवेन धीमता। यह वही वीर रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में आकर पहले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए रुक्मिणी के अपहरण को नहीं सह सका था। कृत्वा प्रतिज्ञां नाहत्वा निवर्तिष्ये जनार्दनम ततोऽन्वधावद्वाष्णेयं सर्वशस्त्रभृतां वरः। वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं विष्णुवंशी श्री कृष्ण को मारे बिना अपने नगर को नहीं लौटूंगा, उनका पीछा किया था। सेनया चतुरंगिण्या महत्या दूरपातया विचित्रायुधवर्मिण्या गंगजेव प्रविद्धया। उस समय उसके साथ विचित्र आयुधों और कोचों से सुशोभित दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने में समर्थ तथा बढ़ी हुई गंगा के समान विशाल चतुरंगणी सेना थी। स समासाद्यवास्नेयं योगानामीश्वरं प्रभुं व्यंसितो वीडितो राजन् नाजकाम सकुंडिनम्। राजन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उसने पराजित होने के कारण लज्जित हो वह पुनः कुंडिनपुर को नहीं लौटा। यत्रैव कृष्णे नरणे निर्जित परवीरहा तत्र भोजकटम नाम कृतम नगरम उत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ युद्ध में सूरवीरों को हनन करने वाले रुक्मी को हराया था वहीं रुक्मी ने भोजकट नामक उत्तम नगर बसाया। सैन्येन महातेन प्रभूत गजवाजिनां पुरं तद्भूविख्यातं नाम्ना भोजकटं नृप। राजन, प्रचुर हाथी घोड़ों वाली विशाल सेना से संपन्न वह भोजकट नामक नगर संपूर्ण भूमंडल में विख्यात है। स भोजराज सैन्येन महता परिवारितः अक्षौहिण्या महावीर्य पांडवान् क्षिप्रमागमत। महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षौणी विशाल सेना से घिरा हुआ शीघ्रतापूर्वक पांडवों के पास आया। ततः स कवची धन्वी तले खड्गे सरासरी ध्वजे नादित्य वर्णे प्रवेश महाचमुम। उसने कवच धनुष दस्ताने खड्ग और तरकस धारण किए सूर्य के समान तेजस्वी ध्वज के साथ पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश किया। विदता पांडवेयानां वासुदेव प्रियेप्सयां युधिष्ठिरस्तुतं राजा प्रत्युद्गम्याभ्यपूजयत। वह वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से आया था। पांडवों को उसके आगमन की सूचना दी गई तब राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और उसका यथा योग्य आदर सत्कार किया। सपूजितः पांडुपुत्रे यथा न्यायं सुसंसुतः प्रतिगृह्यतु तान् सर्वान् वृषान्तः सहसैनिकः। पांडवों ने रुक्मी का विधि पूर्वक आदर सत्कार करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। रुक्मी ने भी उन सब को प्रेम पूर्वक अपनाकर सैनिकों सहित विश्राम किया। वाच मध्ये वीराणां कुंती पुत्रं धनंजयं सहायोऽस्मि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽसि पांडव करिष्यामि रणे साह्यं असह्यं तौ शत्रुभिः। तदनंतर वीरों के बीच में बैठकर उसने कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पांडुनंदन यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुँचा हूँ। मैं इस महायुद्ध में तुम्हारी वह सहायता करूंगा जो तुम्हारे शत्रुओं के लिए असह्य हो उठेगी। नहीं मे विक्रमे तुल्य पुमानस्ति कश्चन हनिष्यामि रणे भागम जन्मे दास्यसि पांडव। इस जगत में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। पांडु कुमार, तुम शत्रुओं का जो भाग मुझे सौंप दोगे मैं समरभूमि में उसका संहार कर डालूंगा। अपि द्रोण कृपौ वीरौ भीष्म कर्णावथो पुनः अथवा सर्व एवैते तिष्ठन्तु वसुधाधिपाः निहत्य समरे संतुष्टव दास्यामि पेदिनीम्। मेरे हिस्से में द्रोणाचार्य कृपाचार्य तथा वीरवर भीष्म एवं कर्ण ही क्यों न हो किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अथवा यहाँ पधारे हुए ये सब राजा चुपचाप खड़े रहें, मैं अकेला ही समरभूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य समर्पित कर दूंगा। इत्युक्तो धर्मराजस्य केशवस्य च सन्निधौ श्रृण्वतां पार्थिवेन्द्राणां अन्येषां चैव सर्वशः वासुदेवम् अभिप्रेक्ष्य धर्मराजं च पांडवम् वाच धीमान कौन्तेय प्रहस्य सकपूर्वकम्। धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप अन्य सब राजाओं के सुनते हुए रुक्मी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंती पुत्र अर्जुन ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए मित्र भाव से हंसकर कहा, खौरवाणाम कुले जात पांडव पुत्रो विशेषतः द्रोणम व्यपदितस्तिस्त्यो वासुदेव सहायवान भीतोस्मिति कथम ब्रूयाम दधानो गांडिवम धनुः। वीर, मैं कौरवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, विशेषतः महाराज पांडु का पुत्र हूँ। आचार्य द्रोण को अपना गुरु कहता हूँ और स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूँ। इसके सिवा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं और मैं अपने हाथ में गांडीव धनुष धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ। युद्धमानस्य मे वीर गंधर्वै महाबलै सहायो घोष यात्रायां कस्तदासी सखा मम। वीरवर, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय कौन सा मित्र मेरी सहायता के लिए आया था। तथा प्रतिभये तस्मिन् देवदानव संकुले खांडवे युद्धमानस्य सहायस्तदा भवत। खांडव वन में देवताओं और दानवों से परिपूर्ण भयंकर युद्ध में जब मैं अपने प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सहायक था। निवात कवच युद्धे काल के ये सदानवे तत्र मे युद्धमानस्य सहायस्तदा भवत। जब निवात कवच तथा काल के नामक दानवों के साथ छिड़े हुए युद्ध में मैं अकेला ही लड़ रहा था, उस समय मेरी सहायता के लिए कौन आया था। तथा विराट नगरे कुरुभिः संगरे युद्धतो बहुभिस्तत्र सहायो भवन मम। इसी प्रकार विराट नगर में जब कौरवों के साथ होने वाले संग्राम में मैं अकेला ही बहुत से वीरों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था। उपजीव्यरणे रुद्रम शक्रम वैश्रवणम यमम वरुणम पावकम चैव कृपम द्रोणम च माधवम धारयन् गांडीवम दिव्यम धनुस्तेजोमयम तृणम अक्षय सरसंयुक्तो दिव्यास्त्र परिभ्रीतः कथमस्माद् विधो ब्रूयान् भीतोऽस्मीति यशोहरं वचनं नरसार्दूलः भद्रायुधम् अपि स्वयम्। मैंने युद्ध में सफलता के लिए रुद्र इंद्र यम कुबेर वरुण अग्नि कृपाचार्य द्रोणाचार्य तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। मैं तेजस्वी दृढ़ एवं दिव्य गांडीव धनुष धारण करता हूँ। मेरे पास अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस मौजूद है और दिव्यास्त्रों के ज्ञान से मेरी शक्ति बढ़ी हुई है। नरश्रेष्ठ, फिर मेरे जैसा पुरुष साक्षात वज्रधारी इंद्र के सामने भी मैं डरा हुआ हूँ, यह सुयस का नाश करने वाला वचन कैसे कह सकता है। नास्मि भीतो महाबाहो सहायार्थस्य नास्ति मे यथा कामम यथा योगम गच्छवान्यत्र तिष्ठवा। महाबाहो, मैं डरा हुआ नहीं हूँ तथा मुझे सहायकों की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा उचित समझे अन्यत्र चले जाइए या यहीं रहिए। वह सम्पान वाच तत्थुत्वा वचनम तस्य विजयस्य हि धीमतः विनिर्वर्त्य ततो रुक्मिः सेनां सागर सन्निभम् दुर्योधनम उपागच्छत् तथैव भरतर्षभः। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, उन परम बुद्धिमान अर्जुन का यह वचन सुनकर रुक्मी अपने समुद्र सदृश विशाल सेना को लौटाकर उसी प्रकार दुर्योधन के पास गया। तथैव चाभिगम्यैनम् उवाच वसुधाधिपः प्रत्याख्यातस्य तेनापि स तदा सूरमानिधाम। दुर्योधन से मिलकर राजा रुक्मी ने उससे भी वैसी ही बातें कही। तब अपने को सूरवीर मानने वाले दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। द्वावेव तो महाराज तस्माद्युद्धादपेयतुः रोहिणेयस्य वार्ष्णेयो रुक्मी च वसुधाधिपः। महाराज, उस युद्ध से दो ही वीर अलग हो गए थे, एक तो विष्णुवंशी रोहिणी नंदन बलराम और दूसरा राजा रुक्मी। गते रामे तीर्थयात्रां भीष्मकस्य सुते तथा उपावेशन पांडवेया मंत्राय पुनरेव च। बलराम जी के तीर्थयात्रा में और भीष्मक पुत्र रुक्मी के अपने नगर को चले जाने पर पांडवों ने पुनः गुप्त मंत्रणा के लिए बैठक की। समितिर्धर्मराजस्य सा पार्थिव समाकुला सुशभे तारकैश्चित्रा दवश्चंद्रेण एव भारत। भारत, राजाओं से भरी हुई धर्मराज की वह सभा तारों और चंद्रमा से विचित्र शोभा धारण करने वाले आकाश की भांति सुशोभित हुई। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि सैन्यनिर्याण परमणि रुक्मी प्रत्याख्याने अष्टपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में रुक्मी प्रत्याख्यान विषयक 198वां अध्याय पूरा हुआ।